العاقل المقدام لا يثني عن شيء قداد وراك تدرك كيف حاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الجواد الكريم الشكور الحليم. أسبغ على عباده النعم ودفع عنهم شدائد النقم وهو البر الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل العظيم والخير العميم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا ربكم وتعرفوا إليه في حال الرخاء يعرفكم في حال الشدة. تعرفوا إلى ربكم بالخضوع له والمحبة والتعظيم وكثرة العبادة ابتغاء مرضاته وتجنب معاصيه خوفا من عقابه العليم. تعرفوا إلى الله بفعل الطاعات ما دمتم في زمن القدرة والإمكان قبل أن تتمنوا العمل فلا تستطيعوا إليه سبيلا. عباد الله، يقول الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. بندرا بين جت جمر الله سبحانه وتعالى إذن من تألف هذا نعم مجري جدي ورنت يدومن إذن تيدي دبتلو الله سوانا الله كان جي برال مانغال كان جي مجري ياجندي إذن تيدي محمد كو ماتشو دو مكو كو نلا دو مكو كو چوبا دو تدو دو يرمي دي الله إكسال الله يوان إدو أو دو محمد صلى الله عليه وسلم. So dum benni jiyabe Allah yewtere men yahata ko hirjinde bangal ko wiyete kulul Allah e hirjinde kadi e bangal siftorde Allah e hirjinde ha joni e gongindo Allah juldo hani toppitade ko nafata dum rento ko nafata dum. So dum benni jiyabe Allah eden nyaagi joomiraa subhanahu wa ta'ala yo Allah rendem demen yo Allah wad men en hedotobe kadi hedortobe berde hakkillaaji men tawana tawa kedorden sabo Allah kala ko Allah rukki men hen faamo e gede mojje ko jamiruden nyaaguden Allah Allah walla men gollen kala ko golluden hen hawre golle mojje nyaaguden Allah heewi famdi yo Allah jaban en kala kadi ko taatiden hen walla turumpilden pergitiden nyaaguden Allah yo Allah yaafo en. So dum minni jiyabe Allah Allah ne yamire men yi en kul Allah ittaqu rabbakum wa ta'arrafu ilayhi fi halir raha gondindo Allah hani ko hulde Allah juldo hani ko andude Allah sanga jogida yaajende sanga cellal sanga nemande ko den kanda andude Allah ko den kanda hulde Allah anne so cadele garema Allah Allah walluma kono tawi ana wanda ka Allah angam sa hebi yaajende tan yejjiti Allah ko bewre badata e goofi e yeddude Allah andudum woni musiba dum woni ko dogete ko jiyado Allah hani ko andude joomiraado subhanahu wa ta'ala yankinano Allah yida Allah mawnina Allah woni hulde Allah ko kebbina dewe Allah ƴeewa ko welata Allah ko mbaɗa ɗum noon goɗɗitoɗa kala ko Allah yiɗa mbaɗirta ɗum ko pour hulde lebte Allah musde. Ta'arrafu ila Allah bi fi'li ta'ati ma dumtum fi zamani alqudra gonɗinɗo Allah no hani andude Allah hula Allah woni andude Allah e hulde Allah ko golla ɗoftare Allah mbaɗa ko Allah yiɗi ko sanga nde mbawɗa kattanɗa nde ina anda ñalawma goto no ara yeeso bani adama ma yiɗi de rewde Allah ma jiiɗa gollude golle moƴƴe donka walla tawa ala walla alana ɗum feere ɗum noon sangade jogiɗa sangade kattanɗa sangade mbawɗa ko nden kanɗa tinnade e bangal dewal Allah nde sangade gonɗa cukaku sanga jogiɗa doole ko nden kanɗa rewde Allah kono woto ƴettu cukaku ma fo perdina ƴetta gurdam ma fo jeeɓoɗa gueɗe golle puyɗe e ngamri e wungayru wadde gueɗe bonɗe e jinaji e ngamri an mbasa andude Allah mbasa rewde Allah mbasa notare to Allah wino ya arɗo to Allah wino wota yaato an ata toon jahata ɗum woni eɗen ñaagui Allah yo Allah heɓɓito en. Jumiraɗo subhanahu wa ta'ala omo haala e nder deftere makko wi wo yunajji llahu alladina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhum assuu wala hum yahzanun. Allah jumiraɗo subhanahu wa ta'ala wi kanko omo jogori dandude ɓen hulɓe Allah ndeke en paami oɗo aduna e laakara foof Allah dandata hen tan ko hulɓe Allah kala jiɗɗo daɗal ene anda goto fo ina yiɗi dadde ina yiɗi dandude ko jogui ko ina yiɗi fandinde ɗum noon ala fo ne heɓorto sona hulde Allah sa yiɗi dandude e fandinde ko keɓɗa ko sa yiɗi hebde hunde fo moƴƴere daɗa kuli huli e aduna e caɗele laakara fo heɓoto koye kulol Allah ɗum ɗo sa wi aɗa ƴeewoya ɗum to wona e hulde Allah tan heɓata ɗum noon Allah wi kanko dandata hulɓe Allah saabu maleede mabɓe bone fof tampere to e fof yettotakoɓe kamɓe ɓeeɗo ɓe cunotako فمن اتقى الله تعالى وامتثر أمر الله واجتنب نهيه نجاه بمفازته إذا وقع في هلكة أنجاه الله منها ويسره الخلاص من ذلك، فالمتقون هم أهل النجاة، وشاهد ذلك ما وقع وما يقع للمتقين. جمرة سبحانه وتعالى كان قدن تهول بالله كلا كل الله وديك الله يمير رينتيك الله حديدمك أودو الله دندم متن كلا تشدير دواي دنجي ولا كل هول هول كو ينامون kala ko wawi hebde mo Allah danda mo ɓoccita mo hen. Ɗum woni kulɓe Allah ko ɓen tan goni yimɓe daɗoɓe, ko ɓen goni malaɓe, ko ɓen goni hawruɓe hen. Ɗum ɗon ina seedo kaɗo haala ƴeewen tan hulɓe Allah e aduna ɓe no ɓe mbayata e ko heɓataɓe banggal kala kulhuli yettotakoɓe banggal haysoɓe kuli Allah ɓoccitanɓe hen. En jii annabijo sallallahu alayhi wa sallam kanko woni almami hulɓe Allah. En jii ko heeɓimo ñande o yalti makka omo wonde sehil makko biyeteɗo Aboubacry Siddiq. Eɓe jaltigo ɗo wuro wuro foo ne rewe mabɓe ne dara warde ɓe dara halkude mo kanko e Aboubacry. En ƴeewi annabi sallallahu alayhi wa sallam sa ƴeewino Allah dandiriɓe andan tigui ko Allah wi ko Allah wi wa yunajjillahu alladhina taqaw. Allah de dandata hulɓe Allah ɓe. Leñol foof nani wuro foof nani rewe mabɓe ha dari e dow koye mabɓe. Ñande mun Aboubacry wi ya rasulallah law nadara ahaduhum ila qadamihi la absarna. O wi wallahi e nelaɗo Allah tawi tan heeferebɓe goto e mabɓe daari no lespele mum tan yiyanno men. Wonno heeferebɓe gaari ha gabbe dow hayre, ɓe daari dow hayre haru sawru to naɗo annabijo Aboubacry to natanoɗo heeferebɓe gaari ha daari e dow ɗon. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam wimo la tahzan inna allaha ma'ana. Ɗum ɗo de ko nasti Qur'an Allah wi Aboubacry woto hul woto suno Allah ina wonde men. Joni annabijo sallallahu alayhi wa sallam so wi Allah ina wonde mabɓe kamɓe ɗiɗo, so Allah wi'i ni e nder Qur'an ina haalana yimɓe ko joomiraɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallam ina haalana men ko Aboubacry e nelaɗo Allah gonno toon annabijo windani wi Aboubacry woto hul Allah ina wonde men. Hande enen tawi e ñalawma mo gonɗen o en keeɓi kay hande alhamdulillah wiyoɓe ina jaltina Aboubacry el islam. Tawa noon nasti Qur'an nani joomiraɗo wi Muhammadou ne wiyana Aboubacry la tahzan inna allaha ma'ana. Joni oɗo nasti Qur'an suratu tawbati won mbawɗo momtude ɗum ko Allah wi Muhammadou, ko Allah wi wonde Muhammadou wi inna allaha ma'ana, Allah ina wonde men. Aboubacry enen ɗiɗo Allah ina wonde men ko ma zannuka ya Aboubacry bisnaini allahu salisuhuma. Walla kaɗo haala koka firtike, walla ko Muhammadou haali ko woni ko wona gonga. Ɗum noon jiyaɓe Allah ne kani wattude hakkillaji koye mum neɗɗo yo hettan tu hoore mum tuba wawi ɓornade. Ɗum noon yahoɓe hande ina bonnita Aboubacry walla Umar walla mbiya ina jaltina Ousmane en e diine. eɗen mbiyaɓeɓe kul Allah yoɓe ƴeew Qur'anoɓe tesko. Jomiraɗo wi ndeɗo deftere kitab anzalnahu ileyka mubarak, ndeɗo deftere ende barkini kono Allah wi koli yaddabbaru ayati, ko ha ayeji gonɗe koɗe kalata ko teske. Allah wi e nder Qur'an wonde Muhammadou wi Aboubacry Allah ina wonde men, Allah ina wonde mabɓe. Onon hande so heɓama biyowo Aboubacry wonde ina yaltina e l'islam. Ɗum noon jiyaɓe Allah eɗen ñaagui Allah yo Allah heɓɓito men ayeje Qur'an mantude sahabaɓe ɗe, kanje ɗeɗo ayeje fo nde ɗe telloto nde Aboubacry no wonde sahabaɓe, no wonde annabi sallallahu alayhi wa sallam. Moƴƴere fo noddanode kala jihadi, kala walde, kala to wonno nafaq e jawdi Aboubacry jiya koye wonɓe hoore, o meeɗa hedde hen caggal. Ɗum noon jiyaɓe Allah kanɗen ko ruttade ñagoɗen jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah heɓɓito en. Allahu taala nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam bimafazatihi min ghayri an yamassahu su. ألم تسمعوا ما وقع لنبي الله يونس. جاب الله إن جئي جومرا سبحانه وتعالى ندندر أودو النبي صلى الله عليه وسلم تؤفو يتاكي به إنني كدكو هبنو نبي الله يونس. جيبن قصة يونس عند القرآن هنا كانكو أودو يونس ندو يلتي أمو ياد يمب مكوب انجولي لانا كانكو أودو ندو يلتي أمو سكن يمبه أمو تكني به ونو حالني بهالة بشاليمة. O yeehi o jole laana, laana kaka heewɓe naate e maayo. Jooni noon kamɓe ndeɓe jeehi haa ɓe goɗɗoyi laana ka maataw ka teddino no feewi, ndeɓe jeehi haa hakkunde maayo e ka teddi. Ɓe ngare nokku gooto kay ɓe kolli kay ma neɗɗo gooto yaltine hen nde wedde e ndiyam he pour haa laana ka hoya, sonaa ɗum kamɓe wonɓe ɗon fof ɓe maayan. Ɗum noon so gooto yalti tan ɗum ɗon no waawi heddiɓe ɓe ndaɗa. On saha kuraji ɗi ne mbaɗa yani kay nabi Allahi Yunus. Sa ƴeewi oɗo nabi Allahi Yunus ɗon o nanga o wedda e nder ndeɗo ka oɗo maayo gueeƴ. Jomiraɗo subhanahu wa taala dandimo saabu hulde makko Allah, saabu moƴƴere makko nde o irinno. Jomiraɗo subhanahu wa taala holli kay nde o wedda e maayo he tan ɗon lingu heɓɓe makko hawri moɗimo. Ɗum woni o noddi toon Allah fanada fi zulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin. ƴeewen jiyaaɓe allah moƴƴuɓe so caɗeele njiyani maɓɓe hono ɓe mbiyata ɓe noddidie ko allah. O wi deweteeɗo alaa sowona aan allah laaɓal woodaniima, o wi min de mi laatiima koye yimɓe toñɓe. joomiraaɗo subhanahu wa taala jaabi duwa o makko, allah danndimo e ɗeeɗo caɗeele. allah wi falawla annahu kana min almusabbihina lalabitha fi batnihi ila yawmi yubaasun. o wi sinno tan nabi allahi yunusa oɗo wonaano keewɗo cubihinaali, o heddotono e reedu linngu hee haa ñannde ummital. ɗum noon jiyaaɓe allah, ɗeeɗo geɗe fof ina holla men ndeka jogaade moƴƴere e kulol allah e siftorde allah. ɗum ɗo joga neɗɗo juulɗo ɗum ɗo wona jikku mum, wona ngannduɗa golle mum, wona liggey mum, ko huunde ina walluma gila caɗeele ngarane ma. so caɗeele ngari kadi allah walluma njalta heen. ɗum ɗo kaaliranteɗen ɗum ko haa paamen ngannden moƴƴere no heɓirte. woto cikken moƴƴere ko enen pewjanta koye men, walla ko enen pewnata no jiɗirɗen. ala kono allah yamiri, kono allah wi'irindani. joomiraɗo subhanahu wa taala wi oɗo nabi allahi yunus, allah jaabimomo wonno ko kewɗo cubihinaali, omo hewno ko wi laaɓal woodani allah. so ɗum ɓenni kadi en nani kadi kabaru worɓe tato yanoɓe e leñol bani israil. ɓeɗo ne ɓe jeehi haɓe ngari ɓe mbaare nder wimbalo hayre, e nder koɓe mbiyata eɓe jalta subaka tan hayre wootere dergiti ubbi uddiɓe to nder wimbalo to. ɓe donki yaltude jiyaɓe allah ɓeɗo nde ɓe donki yaltude nde, hono ɓe mbaɗi toon, hoko ɓe du'ori toon, hoko ɓe ñaagui toon. ala fof koɓe ñaagui toon, ala koɓe du'ori toon, sona joomiraɗo subhanahu wa taala awa jikke mabɓe koye golle mabɓe moƴƴe. ɗum woni juyaɗo allah. so hunde heeɓima caɗele so tampere so heeɓima, yowataw aɗa jogino golle moƴƴe, aɗa ardini ko hono noon kadi yowataw aɗa annde allah gullitoɗo allah joomiraɗo subhanahu wa taala. so a ƴeewi hay e nder qur'ana, joomiraɗo subhanahu wa taala no holla jiyaɓe allah moƴƴuɓe ɓe nde paano e du'are nde ɓe kaali ko imanagal mabɓe e golle mabɓe moƴƴe. woɓɓe ɓe mbino ko rabbana amanna bima anzalta wattabana rasula faktubna maa shahidin. joomiraɗo subhanahu wa taala nde ɓe ñaagui ɓe noddi allah, ɓe mbi e allah joomi amen, min gonɗini ko tippinɗa e ennabi ma ko, ɗum noon gonɗingol amen ngol. min dewidima kadi ennabi ma hakke komin dewidi ennabi, min gonɗini min dewidi dewidima ennabi ma. amin ñaaguima ya yantin amen, ya windu amen yimɓe sahudinɓe malaɓe natoɓe aljanna. ɗum noon jiyaɓe allah, neka neɗɗo sona du'o yo du'oro allah. saɗa jogui jikke ma kadi yowataw golle ma moƴƴe hakkude ma e allah, ko ɗum tan woni enɗam hakkude neɗɗo e joomum. eyyi koni wiyete kanko oɗo ɓeeɗo worɓe tato ƴeewen kamɓe nde caɗele heeɓiɓe nder ndeɗo hayre hokkoɓe du'ori. goto e mabɓe wi ala fof ko dandata men ɗo sona du'oɗen ñaagoɗen allah, ñaagoroɗen allah kadi golleji moƴƴi gardinnoɗen. goto e mabɓe wi allahumma innahu kana li abawawi cheikhani kabiran kana li abawani cheikhani kabirani fanaa bi talabu shajar fa taakhartu hatta nama fa karihtu an ukhidahuma ila akhiril hadis. goto e mabɓe wi e allah joomam, min de mi waɗino gollal moƴƴal, mbiɗa jogino nayeɓe ɗiɗo oggu sinɓe, ñande gotol jaami soppoyde cate lelmi arde ha tawmi ɓe ɗanima. nde garmi tawmi ɓe ɗanima gañmi findinde ɓe, nde ɓirnomi ɓirande mabɓe, garmi jimmi e mabɓe ha fajiri feeri ha nde ɓe pinoyno. ɓikkonam ina seram ina goya, kono calimi rokkude, mbimi sona kamɓe ɓe pini gadi kamɓe guirtonomi rokkude. ɗum noon kanko oɗo gorko wi joom, tawi tan aɗa andi mbaɗirmi ɗum ɗon ko saabu dartude welima e saabu welnadema, wonno a yamiri yo yimɓe ɗiggan mawɓe mum en jinnaɓe mum en. ɗum noon mbeɗa ñaaguima ya ittan amen ganduɗa caɗele min gondiɗoɗe. nde o haali oɗo duwa o wi allahumma in kuntu faaltu dalika ibtigaa wajhika fafruj anna ma nahnu fi. e joomam, an ɓuuri andude ɗum ɗo mbaɗirmi ko dartude welima. ɗum ɗon tawi mbaɗirmi ko dartude welima, mbeɗa ñaaguima ya ittan amen caɗele min gone mum ɗe. on saaha tan hayre nde dirti awa kono ɓe mbawa yaltude, ɓe keƴata hen. joni noon gorko ɗimmo one on haftidari wona du'ade, on haali du'a mum. e joomam, min de mbiɗa jogino ɓi bappañam, ɗum woni ɓi babam cawdiɗo, mbeɗa yinnomo no feewi. mi meeɗi dartudemo banggal fijirde laawi kewɗi o jaɓani. ñande gotol tampere caɗele heeɓimo hitande wootere ari, hokkere ari ko ñaame ala. o ari to am yo dañ ko ñamlumomi, mbimi mbeɗa rokkamo kalisde walla kangge, kono ma woppa kam e hoore makko. ɗum woni kanko debbo o wi o jaɓi, kanko kam no way tampude e ñoolede hannde ni. ɗum noon hayso on, hayso ko on bange hannde omo felliti jaɓde. joni noon kanko gorko o wi guittumi temedere e nogas min kelde dokkumomi. o wi ha debbo o jaɓanimo, caggal mum debbo o wi koni hul allah, ittaqillah. o winde oɗo winomo hul allah tan. ɗum noon konngol ngol naate ɓerde makko tan, o woppi debbo o hay hunde o waɗorani ɗum. on ɓurno yiɗede neɗɗo foof ko on ɓurno yidde, o woppiri on hay ko rokkuno ɗum. o wi e joom, tawi aɗa andi mbaɗirmi ɗum ɗo ko dartude welima e huldema, mbeɗa ñaaguima ya ittan amen caɗele komin gone mum ko. tan hayre nde dirti, nde ñaaguino allah tan hayre nde dirti, kono ɓe mbawa yaltude. جودن تتبع وندوئي بي اللهم إني استأجرت أجراء فأضيت أجرهم إلا واحدا ويجوم أمري أندو من ميدي ننغوري غلو بينا لغنو كم بنغولاني كم كم بفون جمي بهين غوت نون جباني نوارد كندو كنومي دمكو ويندو يهي ديكو وپنو دون جب دمكو ويني أمي دم دون مونين مي دم أو ها نون تبتي من دينو هند هند هيوي ها جودن دي هيوي gorko o yehi hakke duubi arte makko on wi mo addu jobdam joni mi artani ko goppunomi do o wi kala ko jiyata do gila gelodi ha e nay ha e dammiri dum do fo e maccubi ko jiyata do fo ko jobdi ma he jiya ko mino ne an ma min mawnin de do gede fof dum non gorko o wi mo woto jalamde o wi wallahi mi jalani ma ko non wori gorko o nangi fof o rokkiti dum fof hay batte o funtani onen hay batte o moftani en hay batte o hadani o wi allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fi o wi e jom tawi aɗa andi kay mbaɗirmi ɗum ɗo ko dartude weeli ma haaɗi kam ñamde jawdi makko ndi ko huldema e rentade kaɗe ma mbeɗa ñaaguima ya itten amen ɗeɗo caɗele komin gone mum tan hayre nde dirti e damal he kamɓe fo ɓe jalti jomiraɗo subhanahu wa taala wi woyunajjillahu alladina ittaqaw allah kanko wi o dandan hulɓe allah tan kala jiɗɗo daɗal jiɗɗo malal jiɗɗo foftere oɗo aduna yo hul allah jomiraɗo subhanahu wa taala wi kanko dandata hulɓe allah ɗum waɗi sa ƴeewi ko noon kadi allah holli aduna e laakara fof kanko dandata hulɓe allah allah yi waman yettaqillaha yajal lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu lam la yahtasib allah wi kala kulɗo allah kala caɗele kala ganduɗa ko wawi dañjema o waɗɗake o rokkete hen jaltirgal allah wi omo arjiqimma rokkuma jawdi hayta ɗaminanoki na iwra jomiraɗo subhanahu wa taala wi waman yettaqillaha yajal lahu min amrihi yusra kala kulɗo allah allah wi kay o wi fiyako ma fo allah wi o waɗan hen neware o newnan tan ko noon kadi kanko jomiraɗo subhanahu wa taala o holli tawi aɗa yiɗi kadi bakkatuji ma jaafe ko yahul allah waman yettaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra sa huli allah allah yaafo bakkatuji ma sa golli gollel moƴƴil hayso gotel allah mawnina guel ɗon ko hono noon kadi ñande yawma alqiyamati allah wi e nder qur'an wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا الذي الا يمون فوف كاي غوندو دو اي ادونا هي سونا كاي ما ري واي ندر جايغول هي كاي ما جيما ما بننا ونو پوم ناتو و الجنه او سيراديو ما بننا جايلي دي فوند ناتو يا الجنه الله يدوم نون كالا كاي جول دو كيفيرو فوف كاي ما ري وي جينغي هي هاي يانغي غودو فوف كاي كو هن ريوات جوم الله سبحانه وتعالى وي الا فوف غوندو دو كاي سونا ان جولا كاي يي جايغول غول جوم الله سبحانه وتعالى نو هولي نون o wi kono hulɓe allah ɓe o dandaɓe dow siraɗi he ɓe tinata ɓe tampata ɓe keɓata hen caɗele kono tawi ko toñirɓe allah sirku waɗoɓe sirku e golle mun en ɓe allah wi o woppan ɓen na korfini e nder jeygol he ko hen ɓe keddoto ɗum waɗi kanko abdoullah ibne rawahata oɗo ayande jangande kanko o woyi o wonano celluɗo on saaha ɓe mbimo e mayoɓe kiik hoko goyata ko batte ganduɗa mayde walla holɗum o wi wallahi kanko o wayata ko siftorde konngol allah allah yi wa in minkum illa wariduha allah wi ala mum fo sona jolane jeygol he haade mum natoyde aljanna kay ma rewa e jeygol he o wi allah haali kay wonde ko ɗon yimɓe ndewata kono allah haalani kanko wi o anda tawi omo daɗa hen walla koye taccuyoɓe he o jeeya ɗum waɗi kanko oɗo kadi gorko goɗɗo ne wiya aba maysora kanko oɗo ne solilnoma nder ɗuɗi makko o wayan o wi jomiraɗo subhanahu wa taala haalani men ke rewoɓe e jeygol he kono kay o waɗanani men faram fas kay hoole men taccowo hele hen mo taccata ɗum noon eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala nde allah waɗata men hulɓe allah wonno koye kulol allah ko hen moƴƴere woni goɗɗo wi ala innama taqwa hiya al izzu wal karam fala tatruki taqwa tikalan ala nasab faqad rafaa al islamu salmana farisi wa qad wadaa shirka nasiba aba lahab goɗɗo wi tawi ko banggal kulol allah kay julɗo fof no hani hulde allah kala neɗɗo no hani jogade hakkille anda kay kulol allah ngol ko ɗum woni moƴƴere ko ɗum woni malal eyyi hoto neɗɗo woppu hulde allah aɗa waɗa gueɗe bonde aɗa waɗa caayi sayagal aɗa waɗa gueɗe bonde ahan an mbiɗa mbaɗirta ɗum ɗo ko giwɗa ɗo koto moƴƴi an woni jikke ma yakare ma ko asko ma na moƴƴi ala ɗum ɗon ƴewetake ɗum tesketake banggal asko ma sona moƴƴi walla moƴƴani ɗum ɗo ko hulde allah tan woni ko nafata sa huuli allah ko ɗum woni malal ɗum woni ko nafatama eyyi batte moƴƴude asko tawi a hulani allah ɗum ɗon nafatama hay batte ɗum woni exemple mum sa ƴeewi salmanul farisi oɗo o jiidano e annabiu sallallahu alayhi wa sallam hay batte kono wonnono way hulde allah annabijo wi oɗo ko minen jeyda oɗo koye galle amen jeeya abalahaba oɗo kanko e annabijo ko galle goto leñol gotol ko bam makko ni kono oɗo annabiu sallallahu alayhi wa sallam sa janggi qur'ana tan a huɗanmo toon wonno o hulano allah o jaɓano dinel islam ko wi ko يقتفي الخطو في دروب الخلود. أمتي لك يريك صوتا أيقظ الجحا بعد طول رقود. أمتي لك يريك صوتا أيقظ الجحا بعد طول رقود. كنت في الكون راية من تعالي ثم أصبحت راية من غموري. كنت في الكون راية من تعالي ثم أصبحت راية من نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التقوى إلى نياجي جمرة سبحانه وتعالى ألا أرزقنا من كل الله سدوم إني بنغل كل الله كدي إن جياهن كوالله تجياد الله دمغل ما مباسا وقود دمغل ما يورغا سفتر جمرة سبحانه وتعالى لا يزال لسانك رطبا عن الطريق بذكر رب العالمين فلا تكن من الغافلين جياد الله أهانان وند بلسنيد بنغل سفتر دي الله ngandin joomiraa subhanahu wa ta'ala yamiri men der qur'an laabi kewdi yen ciftor allah bangi golle men e bangi berde men e bangi demde men e bangi terde men de do fo tawi a ciftori allah allah wona berde ma ko na fore mawde e bi ndokki misal mun neddo mu hulani allah walla mu ciftorta joomiraa subhanahu wa ta'ala misal mun way ko no suudundo ala bildini e inna baytan bila saqfin hariyun an yakuna marta'an lil ghubari wal qazurat wa ma'wan lil hawami wal hasharat e ina anda kay suudu ndu bildi ala hen duudon kay ina hande tunwude de ina hande poussière de ina hande gede de mojjani na hatun ko honnon kadi pon ponje gede tunwude foko ton kawrata awa jiyaado allah tawi a siftorta allah allah ala bernde ma ko bone wona bernde ma dum ko non bernde ma wayata ko tunde gede bonde hankadi ko hundeji bondi gonta bernde ma an a borama dum non hollama kadi anna baytan la zikrullah fihi la saqfun lahu kharabun balqaun la da'in bihi wala mujib walla galle manani an allah siftortaaki hen galle manani juulu ala hen e rewbe ma e bibbe ma nyaaman karan an hoorema sa nyaami hatana lelota toppitaaki diina yamirtaabe ko mojji hartaabe ko boni dum don waytan ko no bildi ala e galle heni dum woni mojjar ala hen firti ko toccoonde won don jam ala don su jam noddama don ne kay noddetaaki wa masalul bayti alladhi yuzkaru allah fihi wal baytu alladhi la yuzkaru allah fihi masalul hayy wal mayyit hon arde sahih muslim rahimahullah neddo mo ganduda galle nani allah siftortaaki hen e galle siftorteedo allah nani waadi ko no ganduda gurdo waade maydo daani goddo wi idal ma hayyu aasha bi azmi mayitin fadhaka al azmu hayyun wa huwa maytu tawi aano adani wuri kono an kay yema ko mayde walla berde ma ko mayde dum don waytan kono aano ko ade yahadan kono tawa ka mayde neddo siftorta allah bangal jaati l'islam o jaatete ko hono no maydo ni ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت كما ثبت عند البخاري رحمه الله مثال غندودا تشفترو الله اي مسفترتا الله وادي كون غوردو وادي مايدو هنون تبتيتو بخاري كون نون غدو وي والناس صنفان موتى في حياتهم واخرون ببطن الارض احياء بني ادم كو صفاج دي تان جوغي نجا ييمبه كو ليدجي دي بيدو كو مايبه اي بانغال اي غورتي كون جاتي كو مايده كو بي مايبه woɓɓe nan toon koko maari na gubba nder leydi kono ina nguuri ɗum woni yimɓe jeyaɓe allah anduɓe joomiraɗo subhanahu wa ta'ala haalnoɓe haala dinel islam mawninnoɓe oɗo dinel islam ɗum woni hande ɓe maayaɓe nan nder leydi kono aduna o ha gasa haala mabɓe na haale wonnoɓe gollanino oɗo diine wurɓe hande dow ndiɗo leydi na nguuri na jeeha hen na dog dogna hen na ceng cengta hen tawa ngala diine ngala gacce ngala ganduɗa gueɗe moƴƴe ɗum ɗo ɓeɗo jatete ko hayso ganduɗa ɓe nguuri de ɓe jeeha ɓe mbaɗi wonkiji kono koɓe maayaɓe bangue allah ɗum noon goɗɗo wi fa aksir dicrahu fi l ardi daban li tudkara fi lsamai ida dakarta falam ara gayra hukmillahi hukman walam ara duna dicrillahi baba khud ma yasurruka wa daa sheyun tudarru bihi fi talati lshamsi ma yugnika an zuhali jaaɓe allah ɗum noon saɗiɗi tan siftorede to allah allah siftorma haala haala ma a siftoron allah e dow leydi he ɗum noon sa siftori allah e dow leydi he siftoreɗa to dow asman to goɗɗo wimi yiyani fof banggal kay ñawore kay nde wona allah ko ñawore kala ñawore nde wona allah wona ñawore eyyi kala kadi damal kadi wona siftorde allah ɗum kay ko perde ɗum noon banggal siftorde allah joomiraɗo subhanahu wa ta'ala holli hen haalani men e gueɗe moƴƴe laabi moƴƴere ɗum ɗon julɗo hani ko nanngude hen kala ko jiɗɗa hen kala ko mbawanɗa hen kanɗa ko nanngude e banggal siftorde allah kanɗa ko haalde hen mbaɗa hen ko mbawɗa ɗum woni goɗɗo wi tawi hankadi nangue fuɗi kay lelawal ari eyyi ɗum ɗon kay hankkadi hayso hoodere ganduɗa lelawal mum ɗum ɗon hankkadi ala ganduɗa ala ko tinete hen inna jamaan la yukarullah fihi la saqfun laho mudtaribun ariqun qaliqun ka rishatin fi mahabbi rihi saqidatin la tastaqiru ala halin min alqalaqi wiyama tawi tan a yi dental nani ɓeeɗo kay siftorta Allah, ɓe ngala diine, ɓe njuulata, ɓe toppitaaki l'islam. Ɗum ɗon so a yii ɓeeɗo, a yii ɓernde nde alaa mbilde, a yii yimɓe wonduɓe caɗeele, a yii yimɓe wonduɓe ngoƴaaji, a yii yimɓe ngonduɗa gonduɗa e haaɓere, ɓen misal maɓɓe wayi tan kono sige nana yaha sige mo ngannduɗaa henndu ƴiwon dulñitiima, henndu nu wayi heewre doole ni, eɗen nganndi sigi kam waawa daraade on sahaa nokku gooɗo, yaha tan ko ina weɗo hucca to huccaga. Neɗɗo mo siftorta Allah, mo Allah alaa ɓernde mum jogaaki diine, ko ni wayata e aduna hee. Ko nan tan yaha ina seŋ seŋta koko tampi tan wondi tan koye ngoƴaali ɗi ngasata ko himme jamma e ñalawma koyeera. Ɗum noon jeyaaɓe Allah kaanɗen ko ruttaade. Allah wii tawii eɗen njiɗi ɓerɗe men ɗe en ndeeƴa pooften ko dañɗen aduna hee heewi, famɗi yona men jonndinoɗen heen, gonanten ko siftorɓe Allah, gonanten ko joom diine en. Allah wii alaa bi dicrillahi tatma innul quluub, eɓe ngaree pine. Allah wii ko siftorde Allah ko ɗum woni ko hiɓirta ɓernde bani adama. Siftorde Allah noon ko njaha toppitoɗa diine l'islam, ngannda tawhiide, ngannda njuulu, njuula to juulete to, to wiya yo juuloye to, no wiya yo juulire ni. Goɗɗo wii wat duniya maluna tum maluna ma fiha illa dicrallahi wa ma walahu wa aliman aw mutaallima. So a teskiima aduna o, goɗɗo wii ko woni heen fof koko huɗa, walla ko woni ko banngal fiyakuuji ko yimɓe ndara ni e banngal wungayru aduna fof ko kuddi, sona siftorde Allah e geɗe keeɗɗe ɗen geɗe, walla ganndinoowo yimɓe moƴƴere, walla ganndintooɗo moƴƴere. Fi zuhdi libni lmoubaraki rahimahullahu anna aba muslim alkhawlani rahimahullahu dakala masjidan faraa fihi halqatan zannahum fi dicrin fajalasa ilayhim fa ida hum yatahaddathuna fi dunya faqala subhanallah هل تدرون يا هؤلاء ما مثلي ومثلكم كمثل رجل أصابه مطر غزير فالتفت فإذا هو بمصراعين عظيمين فقال لو دخلت هذا البيت حتى يذهب عني المطر فدخل فإذا هو بيت بلا سقف جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على خير وذكر فإذا أنتم أصحاب دنيا كم حديث يظنه المرء نفعا وبه لو درى يكون البلاء. ƴeewen jiyaaɓe Allah oɗo gorko ganndo biyeteeɗo Ibnul Mubarak, omo jogii deftere no wiya kitabu zuhd, omo haala toon haala o wonde gorko goɗɗo ganndo no wiya Aba Muslimul Khawlani. O meeɗi naatde misiida, o soyni dental yimɓe na toon, o sikki ɓeeɗo mawata ngoni koye janngude Qur'ana, walla ɓe ngoni koye siftorde Allah, walla ko haala hadiseeje, walla ko haala diine. Nde o yehi haw jooɗi sera maɓɓe tan, o tawii ɓe njeewtata ko fiya ko aduna. Yimɓe keɓa e nokku ngannduɗaa ko misiida, nokku julir, nokku diwirɗo Allah, alaa fof ko peewje toon fiya, walla njeewta toon, sonaa huunde yon aduna. O yii laaɓal woodani Allah subhanallah. O wii oɗon nganndi hol misaalama onon mbaaduɗen, ɓe mbiya alaa. O yii way tan kono gorko toɓa toɓo manngo, toɓo heewngo heɓi mo, omo doga, omo ƴeewa to ɗum wii tan haa o soynii damal manngal, o soynii baafe ɗiɗi mawɗe tan, o arii o udditi. O wii ɗo kay o heɓii to ɗum wii o uddi, to naati tan o tawinde ka ko huɓeere nde alaa mbildi. O wii ko ni, o wii min mi arii mbeɗa jooɗo sera mon, mbeɗa ɗaminii maataw tawmi ɗo ko moƴƴere siftorde Allah e haala diine, nde ka onon kon fiya ko aduna. Goɗɗo wii kam hadisin yazunnuhu lmaru nafa, heewi bani adama hebbina haala en jangtu geɗe goɗɗe ne sikki nafoore ne heen, kono sinno omo anndunoo ko balaw bonɗo woni heen. annahu laysa anfaa fi jalaa'i lquluubi watminaniha min dicrillahi wa munajati laysa hunaka man huwa a'la bimulazamati dicrillahi min addaiyati ila llah wa kulluna daka arrajul alladhi ja'ala mihwara hayatihi khidmatan lidini llahi fa huwa ahra an yadkura allaha qa'iman wa qa'idan wa ala janbin wa fi kulli hinin wa an fadhikrullahi lahu yuraqqiqu almashaa'ira wa yuqidhu alquluba waldhamaa'ira wa yashrahu sudur wa yasmu bihi annufus wa yuzakkiha wa yatarafa'u biha an shahawatiha wa yamliku jimaaha wa yarfa'u ad-darajat wa yukaffiru as-sayyi'at wa ma'a dhalika khafifun 'ala al-lisani thaqilun fi al-mizani habibun ila ar-rahman. Ye jiyaaɓe Allah, si en nganndi alaa fof ko ɓuri waawde nafde kadi ɓernde bani adama, alaa fof ko ɓuri waawi ittude towiendi ɓernde bani adama, alaa fof ko ɓuri waawi hiɓindinde ɓernde bani adama, rokka ɗum deeƴere haa fotee siftorde Allah e noddude Allah e wullitaade Allah e do'oraade Allah e ñaagaade Allah, lorlikkinaade kolla alaa ko mbaawɗaa, alaa ko njogiɗa, njorto ma, jikke ma, ɗaminaare ma, fof woni koye Allah. Ɗum ɗo fof fof ɓuri waawde laɓɓinde ɓernde bani adama. Ɗum noon alaa fof ɓurɗo kadi hannde siftorde Allah, haa fote yimɓe noddoo, yimɓe feewde Allah. En ƴeewi annabi sallallahu alayhi wa sallam nguurdam makko fof ko diine l'islam, kanko e sahaaba e makko hay huunde alaa ko wonno himme maɓɓe e ngoƴa maɓɓe, sona yowɗo diine l'islam yaaru yeeso. Ɗum noon jiyaaɓe Allah, kanɗen ko siftorde Allah, so eɗen darii, so eɗen jooɗii, so eɗen lelorii banggeeji e kala leer e kala saha, ko siftorde Allah nde ko ɗum hecciɗinta ɓernde bani adama, ko ɗum findinta ɓernde ma, ko ɗum ɗon yaajinata ɓernal ma, ko ɗum ɗon kadi mawninta kadi himme ma e fittaandu ma. ko dum labbinta fittandu bani adama ko dum don kadi eltata fittandu ndu woppinandu kala tuyoji di modjani sadidi tan wawande hore man jogonda fittandu ma laba ngala hewan ko ciftorda Allah ko dum don kadi bamtara darajaaji ma ko dum don kadi addanta bakkatuuji ma ya fede nde do modjere wonde ciftorde Allah fof kadi ko non way hoyfude demgal ko non way wawde teddinde pesirde ko non kay way yideede fewde jomiraado subhanahu wa ta'ala نبل الوليد ساحة المجد أقطرت من صلاح والميادين من سنبل الوليد فاصبري أمتي على الذل حتى يبعث الله خالدا من جديد أدوما فردين تادوم sa ari ngil do galil aduna kanda ko darade ha tiida ciringino da bangal dinama no mojjiri dum non deka andi an wana fiirde walla wungayru walla wana gede golle puudeje yaqulu ibn al-qayyim rahimahullah ishghal nafsaka fima ya'nika duna ma la ya'nik fal fikru fima la ya'nika babu kulli sharrin wa man fakkara fima la ya'nihi fatahu ma ya'ni fa iyyaka summa iyyaka an tumakkina ash-shaytana min bayti afkarik فإنه يفسدها عليك فصادا يصعب تدارك ويلقي إليك الوساوس ويحول بينك وبين الفكر ما ينفعك وأنت تعينه على نفسه وتمكينه من قبلك فمثالك معه كمثل صاحب رحى يطحن فيها الحبوب فأتاه شخص معه حمل تراب وبعر وفحم وغساء ليطحنه في طاحونك فإن تركته ولم تمكنه من إلقاء ما معه في الطاحون فقد واصلت على طحن ما ينفعك وإن مكنته من إلقاء ما معه في الطاحون أفسد عليك ما في الطاحون من الحب فخرج الطحين كله فاسدا فيترك ماؤكم من غير ورد وذاك لكثرة الأخلاط فيه جابن ابن القيم رحمه الله كحال يا بنغل بني آدم وي أن جادو الله أرسد ميجو ميجو كنفت ماكو sa miijima ko nafat maako ko ɗum woni moƴƴere miijaade ko nafata ɗum bone fof ko ɗon fuɗɗorto neɗɗo aɗa miijo nde ɗo hun nafoore ma ala hen damal bonande fof ko ɗon fuɗɗori wonno sa miijima tan hakkille ma ari addi ko nafatama andu ko nafannoma ko ɓoccitoma joni joni o wi rentude omo rentinama hoto cheyɗani heɓde damal suudu ɓernde ma naata hen wonno sa aɗa miijo ko nafatama ko tan cheyɗani heɓan nder ɓernde ma ferlo toon hankkadi o bonnan ɓernde ma nde hankkadi koko nafatama tan o adda e ma sikkeji o heeɗa e ma hakkunde kala ko nafannoma hankkadi hay tan miijade ko nafatama ko o heedete hen a heɓata ɗum noon an o tawi aɗa miijo ko nafatama gonɗa koye wallude cheyɗani e ɓernde ma so cheyɗade heeɓi ɓernde ma noon misal mum wayi tan ko aɗa jogiiɗo wowru ma aɗa una hen gawri ma condima na hen moƴƴere tan ha joni joni tan gorko are ma na jogii leydi na jogii wuwago ƴulɓene hen e kurjuru wina waɗa e nder wowru he kañum nena una hen tawi tan a riiwimo walla haɗimo wadde hen ɗum woni aɗa jokki ko nafatama ko eyyi tawi noon a woppimo kanko ƴetti ko unata ko gunata condima ndi kanko ne o addi ɗeɗo bone o waɗi hen o wi ɗum woni kala nde juppuɗa condima ndi ndi arata ko indi boni hankkadi ñamata ko herƴan ɗum woni ndiyamma hankkadi joletake tawi tan hankkadi ndun wendu wuddi boni ɓernde ma hankkadi koni wayta ɗen mooli Allah ɗum waɗi o wi fallabibu yufakkiru fima yanihi bal fawqa dalika kad alima anna kalamahu min amalihi faqalla kalamuhu illa fima yanihi wa yanfau woni joom hakkille ko neɗɗo miijotoɗo ko nafata ɗum sa andi kadi ko nafatma ko ganda kadi haalama ka koye golle ma jeeya ɗum woni kadi haalama ka tawa a haalata sona ko toɗɗima e ko nafatma goɗɗo fa inna lisana almar'i ma lam takulluhu hasatun ala auratihi la dalilu ɗemgal bani adama kay sa nani tan moƴƴere aɗa heɓa ko a siftori Allah haali hen haala diine Allah yamiri hen moƴƴere haaɗi hen ko boni tawi noon kalata ko ɗum ko wona ɗum ɗon sa haali ko boni tan yimɓe gandanno mbaɗa joni joni goɗɗo wi wasumtu ajmalu bil fata min mantakin fi gayri hini deƴƴuri nda ni ɓuuri nafde bani adama tawi kay a haali ko kalata ko a hanani haalde ɗum walla hani ɗum ko wona e nde wona e sa'a mun ɗum waɗi ibnu abbas radiallahu anhuma kanko oɗo la tatakallamu fima la yanika fa innahu fadlun wala amanu alayka zur o wi rento haalde ko toɗɗakima gatti ɗum ɗon ko kedde haala wonata o wi tawi tan a toppiti ɗum ɗon o wi kanko haalaki hota haalde fenade wala tatakallam fima yanika hatta tajida lahu mawdia hayko toɗɗima ko saɗa haala ɗum accu ha place mum allah ha saa hani haalede nde goɗɗo yi fa rubba mutakallimin fi amrin yanihi qad wadaahu fi gayri mawdiihi fa anata heewi neɗɗo ni haali haala haala ka ni eka waɗi nafoore eka waɗi moƴƴere mais nde o haali ka nde wonaka nden wona nden ka haalno haalede ɗum woni hankkadi o haali haala ka eka moƴƴinimi wonami wona ɗon woni place makka kadi o bonnaka goɗɗo wiyama yastahyi ahadukum law nushirat sahifatuhu allati amla fi sadri nahaarihi wa laysa fiha shay'un min akhiratihi yanfauhu wahan summa waha inna ash-shaja'ata fi lqulubi kathiratun wa wajadtu shaj'anu lqulubi qalila goɗɗo wi enen kam jeeyaɓe allah mati en ƴewtota ko koye men en kerseta ko jeweten kayitaaji nyallaten hebbinaneede nyalla ko nyallaten windude nyalaw mako joni nyalla halde nyalla dimmude nyalla wadde nanir fof bangal ko nafatma bangal aduna ala bangal laakar ala hen a gollanani laakar ma ndaw mette ndaw perde o wi o tawi kay yimbe kay susbe jamareebe kay bangal berde ne heewi kono jamareebe bangal hakkillaaji dum ko seeda seeda do wadi sa jeewi gorko sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam o wi abu dujana radhiyallahu anhu be ngari be naate makko tawa on saa o sellani be tawi yeso go ina jalba non o mo welti be mbi an kam yata mali mali wajhika ya halal yarhamuk allah be mbi an kam hoko dani an ada jogori mayde ada welturi ndani fa qala ma min amali shay'in awsaqu indi mithnatayn kuntu la atakallamu fima la ya'nini wa kana qalbi lil muslimina salima wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin azim kanko odo abu dujana tande namni de be namni mo ɓe mbi ano aɗa are mayde aɗa weltori ndani mate an kam mate aɗa hooli kam sa mayi aɗa jogui moƴƴere o wi wallahi kanko de ɓe golli golle moƴƴe de ɓe tawama golwale ɗe ɓe tawama ñande walde uhudi annabijo sallallahu alayhi wa sallam fooɗi silama yaltini wi hol ƴettowo kaɗo silama sahaba e foo mbaddi hen ida goto fo wi kañum rokka kañum ƴettataka annabijo wi hol nangguirowo kaɗo silama rokkaka haqqe makko nde o wi noon ɗo nde juuɗe kewɗo jaatiri caggal aba dujanata ari nangui kaɗo silama ina anda kay janguɓe tarikh fof kay walde uhudi nde kanko aba dujanata o haɓa e mayre hande gasi komo heddori ɓandu meru kanko abu dujanata heefereɓe daari bangue julɓe daari bangue o feccite mabɓe omo yaaha yaadu omo oño hen annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wi wallahi innaha la mishiyatun yubghiduha allahu illa fi mithli hada almakan wallahi jaɓɓal oɗo gorko yaɓɓiɗo ngal goɗo ñaaƴono ñaaƴiri ndani allah yiiɗa ñaaƴowo kono sona hono oɗo place waɗi ɗum kanko oɗo ari omo ñaaƴa yesso heefereɓe omo hollaɓe o hulaniɓe heefereɓe fo e hewde kaɓirɗe e hewde doole kanko julɗo ari omo heddori ɓandu miru omo ñaaƴa hakkude makko biyeteɗo aboudou janata ɗum woni inde makko wiyete ko simako bun kharchata al ansari oɗo gorko nde o are mayde omo welti nde o wi kanko de golle ɗe ɓe golli ɗe fo ala fo ko jogui hen hoolare kay ha foote gueɗe ɗiɗi o wi kanko o meeɗa haalde hunde nde toɗɗaki mo o wi so ɗum ɓenni kadi ɓerde makko wonande julɗo fo omo yiiɗi o wi kanko julɗo fo kay tawi tan ko julɗo awa kanko omo jiiɗi ɗum o joganaki ɗum bonande ɗum woni allah jomiraɗo subhanahu wa taala holli ɗum ɗon heɓata ɗum sona neɗɗo bawɗo munji haɓade fittandu mum ala cifortoɗo dani sona joom gueɗal malngal e mbi gorko goɗɗo kadi meɗin arde ganda goɗɗo ne wiye dawoud attaa'i rahimahullahu zaira omo ari omo juurade on o ummi omo naata e nder suudu oɗo gorko omo ankita nder suudu he omo daara hen o noddi on o wi ehima ya imam o wi andi almami mata an kam a teskaki huɓere ma nde ɓalal an bildima ndi de leggal gotal palal nan toon koko helina waɗi gewol kanko a dawoud attaa'i o yabna ahi inna li fi lbeyti 20 sana ma taammaltu sakfa malaka walahu rahimaka allah min husni islami lmar'i tarkuhu ma la yani kanko dawoud attaa'i o wi ey haymam ɓi musiɗɗam daw ko hawni o wi mino mbeɗe nder ndeɗo huɓere duuɓi nogas mi meeɗa darde bangal bildi ndi o wi yo allah yurmoma o yimata anda annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ina jeeya e moƴƴugol islamagal neɗɗo ndi neɗɗo o pata ko toɗɗaki ɗum ɗum noon jeeyaɓe allah enen fo ɓuuri handude eɗo gueɗe e banggal pinal e banggal andude ƴeewen hunde ganduɗa ko nafata men ko ƴeewen hande eɗen jogui jeewte kewɗe ɗe ngala fo nafoore eɗen jogui namde kewɗe ɗe ngala fo nafoore ɗe ngala ganduɗa kaddi eɗen jogui gueɗe kewɗe eɗen peeñ eɗen kaalade eɗen carhina taw nafoore foof ala hen eɗen goppi ko nafata men ko eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah heɓɓito en yo allah faabo men واسمع لأحد السلف رحمه الله يوم أراد أن يطلق زوجته رحمه الله لأمر ما فقيل له ما يسوءك منها قال أنا لا أهتك ستر زوجتي ثم طلقها بعد ذلك فقيل له فلما طلقتها قال ما لي وللكلام أن امرأة صارت أجنبية عني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه مجالسهم مثل الرياض أنيقة لقد طاب منها اللون والريح والطعم jeeyaɓe allah sen ƴeewi ha joni moƴƴuɓe ardiɓe men hanki eɗen gandi goto e salafu salih rahimahullah ñande gotol kanko oɗo salaf gorko moƴƴo o yiiɗi serde debbo makko noon ɓe gaare makko ɓe mbi an kam hoko waɗe hol bone nande nde o waɗi hoko gañirɗamo hoko cerdatamo o wi ala min kay mi haalantamon ko wone joom suudam yani mi aybintamo mi haalata ayibaji makko min mi wirtata joom suudam caggal nde o seeri debbo o noon caggal mum ɓe gaare makko ɓe mbi joni kay o natti wonde joom suudu ma a seeri mo haalan amin hol bone ko waɗi noon haa ceerɗaamo, o yi holi min holi haalde e haala debbo mo ngannduɗaa natti wonde joom suudan wonti jananiyanke to am ɗo. O yimata on ngannda annabiu sa allah sallam wi ina jeya e moƴƴugol islamaagal neɗɗo nde woppata ko toɗɗaaki ɗum. Ɗum noon so a ƴeewi ɓeeɗo hanki sifaaji maɓɓe jonɗe maɓɓe, so a ƴeewi ko nii ɓo ciforino kamɓe ɓeeɗo moƴƴere fof no way no ɓe dañi, eɗen ñaagi joomiraa subhanahu wa taala yo allah heɓɓito men. كيف لو خطر ببالي أحدنا أن يسجل ما يتحدث فيه في مجلس واحد أنه لا شك سيرى كما هائلا من الأوراق، ولو حاسب نفسه منصفا لوجد كثيرا من الزلات والسقطات، فنسأل الله الثبات والعفو والسفح عن الزلات. يعني كؤمن يبن كنيلة حال لأكمالة ود أكمالة حال لإيادة سين يبي إن بي إن كؤمن إن شاتو إن يبي كقالة تن إلا والقتل والله يسانع والله جند واتر sikke ala kay ma en kew ma en ji kayitaji ne kewi kay sen kasbiɗi en tawan kay pergitteege ɗe bonɗene hen ha heewi. Ɗum noon eɗen ñaagi Allah yo Allah tabitin men e moƴƴere, yo Allah yaafo men, yo Allah mumtu pergitte ɗe pergitteɗen ɗe. Fala nansa an nunabbiha ala anna mimma yanika bal yujibu alayka al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa ad-da'watu ila Allah ala basira walau kariha al fusaqu wal mujrimuna wa qalu laka min husni islami al mar'i tarkuhu ma la yani فإن المقياس ليس هواهم بل شرع ربنا ومولاهم وما على العنبر الفواح من حرج عما من شمه الزبان والجعال. دمن ان ججتا ها جوني كاي تنتند افيندند ان غندن ان جيا اكو تدي من ان وادي ادو من يامرده كو مودي حد كو بوني نودن ييمبه فيودي الله ادو دليل سادي ييمبه الله وي يوتا كو قران جالتيندا دي كالا كالا نص قران mbiya annabijo wi kala ɗum e hadis, kono Allah wi tan qur'ana bagara bi rabbinasi tawetake toon, walla ɗum ɗo koye qur'ana jeeya tan a tawata ɗum e qur'ana, walla wiye ɗum ɗo ina ɓuuri qur'ana kono ala toon haalaka. Ɗum ɗon jeeyaɓe Allah ko funti. Kala mo ina haalade yimɓe ina nodde yimɓe fewde Allah, joomiraɗo subhanahu wa taala wi Muhammad qul hadihi sabili ad'u ila llahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Eyi joomiraɗo suba wi Muhammad wi ɗum ɗo de an ko ɗum ɗo woni meccal ma, ko ɗum woni liggey ma, ko ɗum woni laawol ma, ko ɗum woni gurdam ma, ko noddude yimɓe fewde Allah. Gare nangue diine Allah, gare nangue Allah. Annabijo kadi saɗa nodda yimɓe fewde Allah koye dow dalilu, sa wi Allah wi ɗum kay neɗɗo foof no andi a addan aya qur'ana tan tesa ɗon hay goto yeddata, hay goto umminta. Mbiya annabijo wi kala ɗum ɗon to tawete e hadiseje anduɓe ganduɗa dadiɓe ha tiiɗi bitti bindi e ɗum ɗon foof koto penale nannede hen. Eyi wonno hankkadi so yimɓeɓe goppama ene anda kam ko ɓuuri hewde ni hande woppi qur'ana o, woppi hadiseji he, ƴeewi ko weli ɗum ina nangue hen. Eɗen ñaagui Allah yo Allah heɓɓito en. Ina jeeya ko toɗɗi men enen foof, ina jeeya ko waɗɗe men enen foof, jamiren ko moƴƴi kaɗen gueɗe bonɗe, nodden yimɓe fewde Allah e dow dalilu. Ɗum noon hayso fasiqueɓe beltaki hen, hayso wat boniɓe mujrimun en jiɗaɗe ɗon gueɗe, gadi saɗa nodda Allah, aɗa nodda yimɓe fewde Allah, aɗa waajo, aɗa yamira ko moƴƴi, aɗa haɗa ko boni, ma ɓe mbi nanguɗemgal ma yaa ko woni haajuma. Annabijo wi ina jeeya e moƴƴugol islamagal neɗɗo nde woppata ko toɗɗaki ɗum. O wi andu ko toɗɗi men ko ina jeeya hen waɗɗe, ina waɗɗi ni ko yamirde ko moƴƴi hadde ko boni, waajaɗe ɗum ko hunde waɗɗide. Ɗum ɗon miqiyas o ƴettude kaaɗo haala ɓe mbiya ɓe mbaɗir ɗum paddorgal hoto yimɓe mbaajo, ɗum ɗon wonano ɓe jiɗiri dani ko sariya joomiraɗo subhanahu wa taala jeeyɗo men o. Annabijo biɗo men yi en jamir ko moƴƴi kaɗen ko boni, kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam binoɗo men ina jeeya moƴƴugol islamagal neɗɗo woppude ko toɗɗo, ko toɗɗaki ɗum ko gurdam makko foof, ko noddude yimɓe fewde Allah. Ɗum noon goɗɗo wi tawi tan kanko ko ɗum ɗon woni ko mettata wat boniɓe walla fasiqueɓe, ɗum ɗon ala foof sa haali ko moƴƴi a yamiri ko moƴƴi haaɗi ko boni, ko yiɗi fof yo heɓɓe. Ɗum ɗon wona, ɗum ɗon wona caɗele banggal ma an o. da ahi ma la yanika walaw kana mubahan fa innahu tadyiun li zamanika wa istibdalun billadi huwa adna billadi huwa khair وكم من كلمة بني بها قصرا في الجنة بل هي كنز من كنوز الجنة وكم من أخرى باعدتك بينك وبين المفضي إلى الجنة رزقنا الله وإياكم الجنة بمنه وكرمه. جاب الله سين جيبي بانغال غير توتلاكي من دموتيان دي كبوري هاو دي هنكان دي انكوريان تا دي انغاتي كنون ريجي قد دينان هنكو ويل سين دادي تن يا بعد وقت من افتان من الزمان من kadi ko wossitade ko ɓuuri moƴƴude ko, ko ɓuuri moƴƴude nan ɗon qur'ana deftere Allah nani yeeso men, kanen ko janngude toppitoɗen hadiseji annabijo ɗe, kanen ko janngude toppitoɗen mbasen woppude ɗeɗo gueɗe, en nanga gueɗe goɗɗe. Ɗum noon woni sa ƴetti nden hunde a janngi gueɗe goɗɗe a woppi ɗum ɗo, a wossitima ko ɓuuri moƴƴude, a woppi ko ɓuuri moƴƴude, a ƴeewi ko ɓuuri jasde a nangi. Ɗum noon heewi bani adama haala konngol taw ongol moƴƴi, ongol waɗi baraji taw ko moƴƴere woni hen. Aɗa mahane ni banggal konngol ngol e nder aljanna, walla konngol ngol ni ko konu e nder aljanna. aɗa haala kadi konngol gonngol o ngol woɗɗitinma hakkundema e aljanna. Ɗum noon eɗen ñaagi joomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah arsik immen naatde aljanna. من المبادئ الإسلامية إحسان الظن بالمسلمين والخلع المنظار الأسود عند النظر إلى مواقفهم وأعمالهم، فكيف بنياتهم والحكم على سرائرهم التي علمها عند من لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه سر وعلانية. الأصل في المسلم الستر والصيانة حتى تظهر منه الخيانة، لكن من الناس من منظاره أسود أفحم الناس عنده سقيم ومقاصدهم سيئة. كل ما سمع من إنسان خير كذبه، وكل ما ذكر عنده أحد بخير طعن فيه وجرحه. هم الشوكوك والورد أقرانهم، وليس لدى الشوك غير الإبر. ويقولون لي أهلا وسهلا ومرحبا، ولو ظفروا بي ساعة قتلوني. واتباع الهوى يفرق ويشتت ويمزق، لأن الحق واحد والأهواء بعدد رؤوس الخلق. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. Jeyaaɓe Allah, ngannden kadi e banngal ina jeya e l'islam, pooɓe l'islam jebbiliiɗo Allah, nde moƴƴinta jikki mum feewde gonɗin ɓe Allah juulɓe. Saɗa ndaara juulɓe mbaasa ndaardude ɓe yeeso ngannduɗaa yitere ɓaleere, walla mbaasa ndaardude ɓe lone ɓaleeje. Jeyaaɗo Allah kanɗaa ko jogaade mum jikki moƴƴo haa jeya e mum bonande noon. Eeyi, on sahaa neɗɗo ñaawata ngannduɗaa koko yii koko laaɓaa ko banngal sirru, hay gooto waawaa ñaawde sirru bani aadama. Banngal sirru ɗum ɗon ko joomiraɗo subhanahu wa taala gooto anndi ɗum ɗon, wonno Allah kanko hay huunde wirnaaki to makko ɗo. Ina annda jeyaaɓe Allah nan toon kay ko lone ɓaleeje tan. Kala neɗɗo biyaaɗo no faami, kamɓe ɓe mbiyata o faamu mum ko ñawɗo. Kala ka biyaaɗo kaali ko ina jogii anniya moƴƴo, ɓe mbiyata oɗo ko bone tan jogii. Kala nde o nani gooto ina mante yeeso makko, kanko o fennan o yedda. Kala nde wiya kaari kay ko moƴƴere jogii, o ƴettan o yuwa heen o bonnita. Ɗum woni siforaade ndaani, ɗum woni woni ko wiyetee ñakaɓere, ko ɗum woni wonde giyal, ɗum woni birtiiɗo e ma fof tan ñakkoɗaa ɗum. Ɗum woni walla so ɓe njiima mbiya ahan bisimilla, ɓe calminma, ɓe dokkuma yeeso raneewo, ɓe moosanma, kono taw ko bone ɓe joganima. Jeyaaɓe Allah, juulɗo haani ko reyantaade ɗee ɗoo geɗe. Neɗɗo haanani rewindaade ko weli fittaandu mum, kanɗaa rewindaade koko Allah wii, annabijo sallallahu alayhi wa sallam wii. Wonno so a rewindiima ko welma, ko o rewi ko weli ɗum, o rewi ko weli ɗum, en ngonta wonde gootum, en ngonta renndude, en ngonta ngannduɗaa hawrude. Wonno rewde ko weli fittaandu ko ɗum seerdata, ko ɗum ngannduɗaa sarata yimɓe, ko ɗum wonno gooto fof won ko weli ɗum, ko welaani goɗɗo o. Juulɓe sono njiɗi hawrude gooto fof, a woppan ko weli ɗum ko ngabbo e Allah wii. Annabijo wii ɗum ɗoon, annabijo sallallahu alayhi wa sallam wii la yuminu ahadukum hatta yakuna hawa'uhu tabi'an lima ji'tu bih. Gonɗintaa gooto e mon sanaa ko weli ɗum ko heedi caggal ko ngaddumi ko. Ahan, ɗum ɗo kay ko ni Allah wii, ko ni annabijo wii, kono minen min mbaɗaani. Tawi aɗa jogii ɗum, min mbeɗa jogii ɗum, on a jogii ɗum, e ngonta hawrude. Ɗum noon jeyaaɓe Allah, ngarani enen fof gaccen ko welaani, ngannduɗaa gaccen belaaɗe men ɗe ngabboɗen ko Allah wii e ko annabijo sallallahu alayhi wa sallam wii. Wonno weli belaaɗe yimɓe mbay, kono ko e yimɓe ni heewɓe, gooto fof wonko weli ɗum. Ɗum addan diine on saritaade, saaktaade, wonno gooto fof rewi koko weli ɗum. Jooni noon so julɓe fof duttiima e Allah wii, annabijo wii ko ɗon kawrata. Allah wii waman adallu mimman ittabaa hawaahu bi gayri hudan min allah. Alaa fof kay ɓurɗo moƴƴu, alaa fof ɓurɗo majjude haa foti e oon dewindiiɗo ko weli fittaandu mum. O rewindii ko weli mum ko o woppi peewal gummoriingal to Allah. Eɓe peewal iwrata koto Allah. Allah kanko jogii peewal ko Allah anndi, peewal ko Allah addi moƴƴere. Allah wii ayyuhannasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum, goonga arii ummoraade e joomum. Faman ihtada, kala peewɗo e moƴƴere hee, fa innama yahtadi li nafsi, moƴƴere nde so nanngii, so feewi hen ko hoore makko tan nde nafata. O man dalla, kala noon majjuɗo sali, fa innama yadillu alayha, majjere nde koye makko tan artata. O wi Muhammadu wiyani yimɓe ɓe, wama ana aleykum be wakil. Muhammadu wii a wona garante hay gooto. Annabiu sallallahu alayhi wa sallam hay gooto o gaddanaaki wonde omo nanna ɗum aljanna. Ɓiyi komo ngannduɗa Fatimata binte, ngannduɗa o wi ko hettere koye makko jeya. Fatimata binte o wi ko bid'atun minni. O wi anna ko annabi sallallahu alayhi wa sallam nde o noddi Fatimata binte o laaɓani ɗum reedu. O wi ya Fatimata binte Muhammadin salini min mali ma shiti la aghni anki min allahi shay'a. O wi Fatimata, ɓi Muhammadu jawdam fof nani ko jiɗɗa heen fof ƴettu, hakkundema e Allah hay batte mi wawa nafdema ɗon. Sa wawi ndewa Allah daroɗa gona diini yanki. Ni de annabijo wi ɓiyi komo ngannduɗa mo jibini. Ko noon kadi kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam Allah yamiri muɗum e nder Qur'an, walno Allah ko nunɗuɗo. Allah wi ko Muhammadu wa andir ashirataka al aqrabin. Muhammadu, jertin leñor ma gorwurol ngol, yimɓe ɓadiɓe ɓe haalamɓe diine, ɓe nanga ɗum ɗon nden ɓe keɓata moƴƴere. Annabi sallallahu alayhi wa sallam noddi ɓe ɓuri jiiduɓe fof, o rentiniɓe, o jertiniɓe, o hulɓiniɓe. Ɗum noon so ɓen kuli ko nden woɓɓe kulata. Ɗum noon jeyaɓe Allah, kanɗen ko toppitade ko jamirte ɗen ko, ƴeewen diine l'islam nanguen ko allah wi annabi jowi awa ko nden gonaten gotum ko nden pamodirten ko nden kawraten eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah heɓɓito men ɓayde en gardi ha ɗo eɗen ñaagui allah yo allah faabo kala ko kalɗen hen hawre sawabu e moƴƴere wona jogade gandal wona tinnare ala ko moƴƴere allah mere tan kala kadi ko perguitiɗen hen kalɗen hen ko welani yimɓe walla ko yimɓe jiiɗa nande walla kadi perguitte walla jumre e ɗum ɗo eɗen mbiya en gummorake eɗen mbiya bani adame fo ne jogui wuddere ne jogui ganduɗa ustago ne jogui ngappere ɗum ne wawi taw kay kadi koye ngappe men jeeya eɗen ñaagui allah yo allah yaafo yo allah heɓɓito en eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah heɓɓito en ko musidɗo moon cheikh oumar dia yewtidanno e moon mbeɗa waɗa duwa caggal haala men eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasanatan wa fi l akhirati hasanatan wa qina adab annar ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.